Ia bare, bine, înseamnă Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 7 din 65, live de la mare, live de pe plaja Loca Beach din Costinești, formula Kiss Kiss in the Mix, desigur, de Summer, Summer Edition, DJ Angel Olex, hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Angel, salutare celor care sunt pe plaja alături de noi și le spunem salutare și lui Crash și Alexandre Ungureanu care sunt alături de noi. Hello, hello, Alexandra. Hai să-l salutăm și pe domnul Sărin, hello. Hello, hello. În câteva clipe am postat de vorbă cu ei, vor fi în direct aici de pe plaja Summer Kiss și ne vor cânta și o piesă, ne vor prezenta noul lor single pe care de altfel îl știm foarte, foarte bine. Până la ora 6, în direct, vom fi cu voi. La Kiss FM? Pe de rost? Da, știm, știm pe de rost piesa. Bine. Din afară, chiar. Where is the love, love, love, love, love, love. Foarte, foarte complicat. Bun. Imediat Crash și Alexandra vor fi aici live din Beach Barul Summer Kiss. Hai să începem playlist-ul, avem o super piesă, Mamacita LLP Remix. Ne întâlnim și cu Adele, Someone Like You și Celia, Is It Love. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Yo, original vibes, yo. Narcotic sound and Christian D. Alongside the love, I'm a number one. Mateo, Mamacita, por favor. Cha. We'll be right back. cu Ale Cuvinte Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, ziua cu numărul 7, live din Costinești, DJ Andolex. Toată vara vom fi aici până la 1 septembrie, avem 9 săptămâni de petrecut, de dimineață până seara și în direct, așa cum știți foarte bine, de la 4 la 6 după amiaza ne auzim în toată țara și desigur pe kissfm.ro/live, artiști foarte mulți astăzi invitați. Câte știți de la noi deja, avem Alexandra și Crash, sau Crash Alexandra, cum e mai corect, care e ordinea corectă? Ordinea cum vrem noi? Numerelor de pe tricou. Oh. Asta Radu? La ascundă. Radu? Crash, Alexandra, Crash. Crash plus Alexandra, nu? Și Crash încă o dată, yeah. În stânga. Foarte deci, tare. Doi Crash și da. Alexandra. Yeah. Alexandra plus Crash la pătrat. Bun, știi foarte bine piesa voastră nouă, sună beton, noi am auzit-o, am pus-o încă din mall, de acolo, de la Kiss Kiss in the Mix, o mixam în programul nostru, sună bestial. Cum e cu ea? Care-i treaba? Cum merge? Cum prinde? Ne face și nouă ziua mai bună, prinde foarte bine, lumea încă e speriată de sound, dar la sfârșitul piesei, în concerte, ne aclamează. Pe de ce sound? E foarte interesant. Nu e o piesă de vară, dar avem timp să-i convingem pe oameni că e o piesă bună care merită ascultată. Nu știu cum reușim, dar tot timpul suntem contra curentului. Tot timpul surprindeți. Dar cei care au fost aici pe scenă când ați cântat piesele au fost entuziasmați, erau cu mâinile sus, am făcut poze, am filmat, o să le punem și pe site să vedem. Pe asta ne bazăm, pe energia asta molipsitoare. Piesa sună bine și arată bine, există și un clip pe care vă îndemnăm să vă grăbiți să-l vedeți, pentru că arată foarte bine. Pe YouTube, videoclipul. Și pentru că Olix dă din cap și arată aici într-o direcție pe care scrie săgeata. Constantin? Da, Constantin, care avem este... Avem un clip foarte frumos, așa. Niște tineri foarte frumoși, adică noi... Vorbește și tu microfon, să te audă lumea la radio. N-am bas. Așa, uite ce bine. Trebuie să țin ca rapper, așa. Spuneți-ne de concerte, cum merg concertele, pe unde vă văd de lumea în perioada următoare? Sâmbătă asta ne pot întâlni la Bran. Da, putem să zice și unde, clubul, hotelul. Așa. Așa, și duminică, de fapt cam fiecare duminică de ceva săptămâni și în următoarele încă, nu știu, vreo 10 duminici, suntem cu Mix Music în turneu prin țară și revenim la mare în august. Cu siguranță când vor reveni Where is the Love va fi o piesă, de fapt sperăm să fie cântată, deci de toată lumea. Deci mai cântăm odată aici. Mai cântăm odată. Cine n-a găsit răspunsul, mai are timp în august să se gândească. Ok, Crash Alexandra astăzi aici la Summer Kiss Costinești 2012, noul single Where is the Love. La Kiss FM asculți doar hituri. It's in the air, a famous song says. Me. Where is the Love, cea mai nouă piesă Crash Alexandra, aici la Summer Kiss, Costinești. Where is the Love se cheamă, ne întoarcem cu ei. Aici e dragostea. Aici e dragostea pe plajă. Eu zic că e perfectă pentru vară, are un sound bestial de vară. E exact ce trebuie să fie, e de acolo. Bun, și că toți suntem la mare, avem cele două întrebări la nimereală estivale. Adică avem o tolbă din care le alegem așa, băgăm mâna și le scoatem. Pentru voi două întrebări foarte interesante, ne răspunde sperând toți trei. Prefer întrebarea a doi. Da? A, bine. Nu știu care e aia, glumesc. Primul răsărit și cu cine, pe rând. Costinești 97 cu Tabăra din clasa 10. Foarte bine, Radu. Eforie, nord. Cu părinții. Cu părinții. Bine, Alexandra, sorin. Eu tot la Costinești. Nu mai știu cu cine. 97, eram. Cu cine eram atunci? Da, era cu clasa mea. Am înțeles. Cred că de atunci puneați bazele proiectului Crash, să înțeleg, da? Foarte tare. Și mai avea Alex o întrebare. Mâncarea preferată de la mare. Cine mai place shawarma? Bun. Alexandra, deci microfonul, Sorin. Eu mi-aduc aminte de o vară după admitere în care mă tratam cu gogoașă cu ciocolată. Bun. Nervoase? Și acum sunt. Înfuriate, da. Acum să fiu pe lângă, dar acum sunt așa mai mici și le înțepi. Și tu? Tot gogoși. La fel. Ok, mulțumim frumos, Crash Alexandra! Facebook-ul vostru? Crash plus Alexandra, ne găsiți pe Facebook. Baftă maximă cu piesa și cu noul videoclip. Vă mai așteptăm, ne vedem la mare cu siguranță în vara asta. Baftă aici la mare, să vă faceți negri. Mi-te. Mulțumim. Ciao, ciao. Hai să continuăm cu mixul. Avem DJ Project și Adela, Arash, Broken Angel. Și ne trim și cu Nair și Pitbull și toată gașca lor. Suavemente. Live la ora 6, o grămadă de lume. Multe fete topless la mare, oameni bronzați. A început sezonul. Vacanța e în 2 până în septembrie. Suntem aici, Summer Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Și vezi, fete, topless! Nemi tunam, vedune to, hola. Dedichisul aici pe plajă de la Adi din Costinești pentru Ela și Ani din Tulcea. Vă iubesc mult de tot, te iubesc, Ela. Și încă unul pentru fetele de la Sinaia, semnează Bush. Continuăm cu piesele mixate, cu superhiturile, cu lumea care dansează aici pe scena Summer Kiss și cu toți cei care se află pe plajă. Avem Lorin, Euphoria, ieri la miezul zilei am avut videoclipul în premieră pe KissFM.ro și... și Ina, tu și eu, varianta Pop Rock, să vă placă foarte, foarte mult. Summer Kiss Kiss in the Mix, live de aici de pe plaja din Costinești, DJ Young and Olex. E timpul să facem o scurtă pauză, avem și derichisuri, o să le citim puțin mai târziu. De asemenea, apropo de derichisuri, pe cei de pe plajă, așteptăm să vină să lase derichisurile, dedicațiile aici la beach barul nostru pentru cei de pe plajă, pentru cei de acasă. Da, dedicațiile sunt gratis, de asemenea avem internet wireless pentru cei de pe plajă pe o rază de cel puțin un kilometru. Hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM, într-un cuvânt, da? Bun, hai că vine și pauza, vin reclamele care bat la ușă, încheiem acum aproape 40 de minute non-stop hit. Dar ne întoarcem în câteva clipe în Costinești la Summer Kiss, asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Ne-am întors live din Costinești de pe plajă, din Beach Barul Kiss FM. Suntem al treilea an consecutiv în Beach Bar și al patrulea consecutiv de Summer Kiss. Mamă, deci facem un jurnal în curând. Apropo, eu m-am apucat să scriu un jurnal, să știi. Da, Summer Kiss-ul de anul ăsta. Cu câte 65 de zile pe an, o grămadă, o poveste întreagă poate să iasă. Poate așa cum am făcut și compilația Kiss Kiss in the Mix în curând. Și cartea Kiss Kiss in the Mix. Cum ar fi? Continuăm cu mixul de pe plajă, iar imediat după următoarele 3 hituri ne întâlnim cu derichisurile celor de aici care așteaptă deja în fața beach barului nostru. Smiley, Del Me Walking, Mandinga, Zaleila imediat și Chesu și Miță, Decât Să Minți. La Kiss FM, pe plajă, asculți doar hituri. Toată vara! Thank you. doar hituri. Cât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Decât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Decât să-mi iei anii mei de tinerețe, decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți, vezi cum le împarți cu să primești dragoste din părți. Mesaje dedicați chiar aici pe plajă, le auzim în toată țara. Cei care sunt aici pot să lase mesaje pentru cei de acasă, pentru prieteni, pentru familie, cum le ziceam. Câteva avem așa de la Ion pentru băieții din sectorul 3 și fetele de la barul 1. Codruța și Ina cu mesajul vacanță plăcută și job ușor, să le combinați cât cum puteți. Normal, pentru colegele noastre. Îi salutăm și pe colegii noștri din Beach Bar aici, pe Bodo și Yo-Yo, care, bine, Yo-Yo nu știu unde a dispărut, dar oricum muncesc amândoi de zor aici. Au treabă cu bancomatul, era să zic, da. Cu dozatorul. Bun, de la Robert din Satul Mare pentru toți taximetriști din Satul Mare, să aveți, să veniți la Mare, la Costinești, nu mai stați acasă că e prea cald acolo, normal. De la Anda pentru Dani, Persida și Oana din Zalău, distracție plăcută. De la Stelian pentru băieții din Arad și toți prietenii din Târgu Jiu. Din partea Cristinei pentru iubitul ei Bogdan din Slobozia, care se află pe plajă cu mesajul "te iubesc mult de tot". Și încă unul de la Silvia pentru soțul ei Cosmin și băiețelul lor Dănuț cu mesajul "vă iubesc foarte, foarte mult și pe voi, Kiss FM, vă iubesc mult", semnează Silvia. Facem o pauză scurtă, în câteva clipe revenim cu a doua oră de mix și de nebunie de aici de pe plajă de astăzi. DJ Anx și Olix împreună cu voi, toată vara suntem împreună cu voi, pentru că toată vara la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Anx și Olix. Hai că e weekend, e 5 weeks, summer, Kiss, Kiss in the mix, live de la mare, live de la soare, ziua cu numărul 7 și cel de-al doilea weekend pe care îl petrecem de aici. Ne-am întors în direct în toată țara. În sfârșit un weekend, e al doilea pe care îl petrecem aici la mare. Foarte multă lume încă începând de astăzi, nu vreau să știu ce o să fie mâine sau săptămâna viitoare. Cred că se anunță o vară mai fierbinte decât celelalte. Și chiar acum, cel pe care îl întâlnim mâine pe plajă și vine să ne cânte aici pe scena Summer Kiss, artistul verii, să-i spunem așa. Mâine de la 3:30 ne întâlnim cu el aici pe plajă. Connector, vara nu dorm, vine la Summer Kiss. După care avem Coolio și Gangsta's Paradise și Welcome to Saint-Tropez, imnul verii trecute de aici de la Costinești. La Kiss FM, asculți doar hituri. Și vara nu dorm. Vara DJ nu dorm. Clar. N-ai voie, n-ai cum, n-ai da. Vara nu dorm, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudre ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mac mureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la mamaie, că

Cu alte cuvinte, live de la mare, sezonul 4 consecutiv, Summer Kiss Kiss in a Mix, Alex DJ Young împreună cu voi. Și că vorbeai de sezon, trebuie să spunem că față de anul trecut pe vremea asta, acum este mult, mult, mult, mult, mult, mult mai multă lume la mare. Parcă ar fi 20-25 august, nici o caz, început de luna iulie. O să fie toată vara așa cu siguranță. Până la 1 septembrie avem parte de cel mai aglomerat an de până acum. Sunt undeva în creștere din câte vedem noi. Continuăm mixul nostru cu Sunrising Mysterious Girl, Cerebel și Helen Kaboom. Și Accent, o piesă mai veche, My Passion se numește. La Kiss FM, asculți doar hituri. Doar hituri.

Da, mâine vine Connector. Astăzi alături de noi a fost Crash și Alexandra Ungureanu. Și trebuie să le spunem celor de pe plajă că avem internet Mocha pentru absolut toată lumea de aici de pe plajă. Internet wireless, avem un hotspot care se cheamă Hotspot Kiss FM, iar la parola avem Ascult Kiss FM într-un singur cuvânt. Continuăm mixul nostru cu Like Chocolate, Maria Maria. Ne întâlnim și cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Și Alex Vela vine imediat cu Minim 2, pentru că toată lumea pe plajă ne nebunește și cu piesa asta a lui Alex, Minim 2. Avem dedicații de aici de pe plajă. O să le citim după aceste trei piese, aceste trei hituri tocmai anunțate. DJ Anxiolix, DJ Kiss FM, Vara nu dorm, la Kiss FM ascult doar hituri. Say my name, por favor. Maria Maria, cúrame tu amor. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. atinge, super femeie. DJ Young and Olex, mamă câtă lume și ce cald este astăzi. Arde mixerul, ard toate sculele din partea stângă a beach barului, pentru că soarele acum bate din spate așa foarte frumos. Așa că Olex a fost nevoit să acopere cu niște lucruri aparatele să nu se încingă și să nu cadă transmisia. Și apropo de lucruri, avem de citit două delichisuri de la Ghiță și Duca pentru Teiu din Podcova, Raluca Surrender My Love și încă unul de la Adi pentru Mihaela și Anișoara, vă iubesc de aici, de la Costinești. Hai să continuăm cu super hiturile mixate pe plajă. Lumea dansează cu noi, lumea dansează în mare, pe lângă șezlonguri, pe nisip. E foarte, foarte multă distracție aici. Fii atent ce zice Shakira în câteva clipe. Atenție! Atenție! Așadar, Shakira, Loca și imediat Speed of Sound de la Deep Central. Și apropo de Loca, ne aflăm pe plaja Loca Beach din Costinești. Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. de minute non-stop hits, facem o pauză scurtă și mai apoi încă 3 piese mixate înainte de ora 6. Pe cei de acasă, cei care ascultă în acest moment Kiss FM la radio, colega noastră Andreea Remețani așteaptă cu un concurs care vine chiar acum, după care ne întoarcem pe plajă în Costinești la Summer Kiss, Olix and DJ Young. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the Mix live de la Mare, ziua cu numărul 7, DJ Young & Olix pe plaja Summer Kiss, Loca Beach. Și ultimele minute pe care le petrecem în direct, avem pentru voi, se audă deja în fundal, Lambada Boa pentru cei care cer bere rece. Cer bere rece, cer bere rece, deja am porecit și piesa și refrenul și numele ei. Câte bere am zis că mai au colegii noștri în bar? 15 bere aici în bar, special limited edition. Avem și alte piese mixate. Yes, Hooter mai sus și apoi avem un remix special, un remix românesc, Mino Pilar, un prieten de nostru de la Sibiu. Remix pentru Jimmy Wun, Shura. Hai să continuăm cu hiturile și cu lumea care se bronzează acum pe plajă pe hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri in the mix, party people. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa.

Your Summer Kiss live de la mare. Summer Kiss, Kiss in the Mix, Costinești 2012. Avem două dedicații pe final. De la Marius pentru cei mai tari coordonatori din tabăra tradițională și tabăra care nu se mai termină. În fiecare an ne întâlnim cu ei. Elevii meritoși și activi. Și de la Nicu pentru Cătălina, iubăreală maximă. Asta seamănă cu bălăceală, nu? Iubăreală, bălăceală. Le pupăm pe colegele noastre, Andrei Armețan și Ana Moga. Ele ne-au asistat acolo în regia de emisie din București. Asistența tehnică, fete. O așteptăm pe Andreea să ne spună și cine o să fie după ora 18. Până atunci, de Jean Xolix, vă invită la podcast kissfm.ro/kkm. Descărcați de acolo înregistrările Kiss Kiss in a Mix de până acum. Mâine pe plajă vine Connector. Pregătiți-vă, o să fie aici înainte de emisie la 3:30 și apoi vom intra cu el și în direct. Cu Marian Boba se întâlnesc ascultătorii noștri după ora 18. Și mâine după ora 18 o să avem un program special aici pe plajă, dar detalii o să vină mâine la ora asta. Olic și DJ Young se întâlnesc cu voi mâine la Summer Kiss Kiss in the Mix, o seară bestială la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.